Dursun. Marx ne güzel, ilmek ilmek canını okumuş kapitalizmin. İnsanın içi soğuyor. Sabahın köründe zalimce öten telefon alarmlarının üstüne kalın Das Kapital ciltleri atası geliyor insanın. 150 sene önce ciğeri sökülmüş, yerle bir edilmiş bir teorinin nasıl olup da dünyada geçerli sistem olduğunu, hala her sabah milyarlarca kişiyi iş yerlerine tıktığını ben de anlamıyorum, milyarlarca beyaz yakalı da anlamıyor. İşimiz gidip kapitalizmin ateşine odun atmak, karlılık arttırmak, şirket büyütmek. Neden olduğunu bilmiyorum, şirketler büyüdükçe herkes çok seviniyor. Zaman içinde çok rağbet gördüğü için büyüyen lokantasına hayıfla bakıp, ''Ya böyle güzel olmadı, sevmedim, çok büyüdü.'' diye geri küçülten bir dayı tanıdım. Arkadaşımın dayısı. O dayılardan kalmadı pek. Şu devamlı büyüme hırsı peki kimin dayısı? Varsın büyüme. Hisselerin tavan yapmasın. Hissen bile olmasın ya. Dur bir nefes al kapitalizm. Tamam, düşman köyün evladısın ama senin tempon cümlemizi yoruyor. Büyütme ekonomiyi. Grafiklerin okları tepeyi göstermesin. Hedeflerin altında kal. Hedefin olmasın be kapito. Kimi günde hobi için yaşa. Rahat ol biraz. Çünkü biz çok yoruluyoruz kapito. Böyle kapito falan deyince bozulmuyorsun değil mi? Durmak istiyoruz. 24 saat çalışan makinelere bile acıyoruz. Hiç kapanmayan banka ATM'lerine, gece gündüz açık çağrı merkezlerine, alışveriş merkezlerindeki bitmeyen telaşeye bakıyoruz. Bu hizmetin hangi emeğin karşılığı olduğunu görüp sana gıcık oluyoruz kapito. Pazarları kapanan dükkanları, bayramlarda çıkmayan gazeteleri ve yerine gazeteciler cemiyetinin ortaklaşa çıkardığı bayram gazetesini, kar yağınca tamamen duran kent hayatını özlüyoruz. Hiç durmamak bize göre değil. Düğünümüz, doğumumuz, cenazemiz oluyor kimiliğin. Yönetmeliklerinde koyu harflerle basılmış puntolarınla ifade ettiğin izin sürelerine tıkıyorsun bizi. Baban ölse de diyorsun, evlensen de, çocuğun doğsa da diyorsun. Evet, harbi harbi böyle diyorsun. Bizim çarklar dönüyor. Sana 2 gün izin. Git işini gör gel diyorsun. İkiz çocuklarım oldu. 2 gün babalık iznini 4'e çıkarmadın be birader. Ne diyeyim sana? Kapito, kötü konuşmamaya çalışacağım ama senin yerinde olsam cenazesi olan çalışanıma derdim ki acın dinince gel. Çocuğu olana çocuğunu özleyip onun için para kazanmak istediğinde gel. Yapamazsın değil mi? Çünkü istismar ederiz. Bokunu çıkarırız. Dünyanın bokunu çıkarıp istismar ederek seni icat ettik kapitalizm. Daha kötüsü ne olabilir? Ben şirket koridorlarında, toplantı odalarında, bazen servislerde, 4'e bölünen kübik masa köşelerinde ağlayan insanlar, genç erkekler, kadınlar görüyorum. Çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için, tükenen izinleri yüzünden hastanedeki kanserli annesinin yanına gidemediği için, terk edildiği için, terk ettiği için, Soma'daki madencilere üzüldüğü için ağlayanlar gördüm kapito. Ve senin çarkların durmasın, karlılığın azalmasın, büyümene halel gelmesin diye işe gelip işte ağlıyoruz. İşi durdurmuyoruz. Çağırıyorsun bizi, zorla. Çok ayıp ediyorsun kapito. Göt kapito. Demişler ki atalarımız, show must go on. Acı da çeksen, İçin kan da ağlasa, sabırsızlansan da şovunu kesmeyeceksin, durdurmayacaksın. Sakın bunu bir erdemmiş gibi bize satmaya çalışma birader. Biz şov yapmıyoruz. Alkış, nümayiş, gösteri peşinde değiliz. Biz vasatız kardeşim. Ekmeğimizdeyiz. Ofisteyiz, arkadayız, görünmeyeniz. Biz öne çıkmıyoruz. Çan çalmıyoruz. Biz durmaya, dinlenmeye, ağlamaya, soluk almaya hakkı olanlarız. Arada duracağız. Durup etrafa bakacağız. Durmamız gerekiyor. Bisikletçiye girdim 3-5 gün önce. Öğlen sıcağı. Cırcır böcekli bir sıcak. Kuru. Dev dükkanın en dibinde bir masada oturuyor sahibi. Amca. Yanına yaklaştım. Ne hoş geldin diyor, ne buyurun. Ne ayağa kalkıyor, ne bir şey. Duruyor öyle. Neredeyse öfkeleneceğim. Bu ne rezalet ya? Yaklaştım yanına. Bir baktım uyuyor. Gözünü kapamış şekerliyor amca. Uykusu gelen her amca gibi. Bizse uyumuyoruz kapito. 15 yıldır öğle aralarında beyaz yakalı arkadaşlarımla yemekten sonra uyumak için bir oda olsa, bir koltuk olsa, Bir sedye olsa, şezlong olsa hayalleri kurmaktan çürüdüm be şerefsiz. Uyumak için değil, durmak istiyoruz. Gitmemek, eylemsiz olmak istiyoruz bazen. Revirin sedyesinde 10 dakika uyumak için karnım ağrıyor yalanı söylemek istemiyoruz be. Biz son model bir cep telefonu ve AVM'de bir burger menü, büyük seçim sayesinde senin sahibin sanıyoruz kendimizi Kapito. İyi kafalamışsın. Sen de sıkça hatırlatıyorsun kudretini, adiliğine, biliyorum. Koridorlarda, tuvaletlerde ağlatıyorsun insanları. Özel hayat diye diye tepemize çıktın. İlaç için özel bir ağlama odası yap. Uyku odası yap, değil mi? Yapmazsın. Durmamıza, yorulmamıza, pes etmemize izin vermiyorsun. Zalımsın, kalpsizsin. Kanka, Kapito, biz hayal kurmak istiyoruz. Hayal kuralım ki o hayallerle beslenelim. Geceleri güzel rüyalar görelim. Sevmek filan istiyoruz ya. Şirket büyümesini yiyeyim. Camdan dışarı bakmak istiyoruz bazen. İşten erken çıkmak, yataktan geç çıkmak. Yalan söylemeden. Gerekçesiz yahu. Senin de canın çeker, biliyorum. Günah değil, suç değil. Durmak ya. Kanatlarını kullanmadan salına salına yürüyen martı da mı görmedin? Öyle işte, koşmadan, uçmadan, gizlemeden. Eşekliğin yarısından çoğu bizde. Şaltere, bilgisayarın kapatma düğmesine elimizi uzatmıyoruz. Durdurmuyoruz, hiç. Seninkilerin durmasını, insaf etmesini, anlamasını, acımasını bekliyoruz ağlamaklı gözlerle. Durmuyor, şov devam ediyor. Şov, hisse senetlerinin şovu. Şirket karlılığı şov yapıyor. Göstergeler durmaksızın yukarı doğru koşuyor. Aman yarabbim, bu ne performanstır. Bir an bile durmuyor şirketimiz. Engelleri aşıyor. Yönetim çok memnun. Büyüme hedeflerini yükselteceklermiş. Yeni müşteriler, büyük projeler, eşsiz başarılar geliyor. Her şey bu kadar mı iyi olur arkadaşlar? Bu hepinizin durmadan çalışmamızın sayesinde. Biliyor musunuz? Düğününde, cenazesinde işini ihmal etmeyen, cep telefonundan takip eden fedakar arkadaşlarımız sayesinde bu şirket bu noktaya geldi. Asla durmayacağız. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Gözyaşı dökmeyeceğiz. Çünkü bu hedeflere ulaşmak bizler için tarif edilemez. Yeri doldurulamaz bir tutku.